firmie Kinto One. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 października, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Gdańska policja zatrzymała dwóch najbardziej agresywnych chuliganów, którzy napadli na kibiców na stadionie Stoczniowca. Izraelska armia jest w stanie najwyższej gotowości na wypadek zamachów terrorystycznych w rocznicę ataku Hamasu. Miliarder Elon Musk na wiecu wyborczym startującego do Białego Domu Donalda Trumpa. Gdańska policja szuka kolejnych chuliganów, którzy napadli na kibiców podczas meczu piątej ligi w Gdańsku. Najbardziej agresywni napastnicy, 21-latek i 37-latek, zostali zatrzymani wieczorem. Podczas meczu Stoczniowca Gdańsk z Sokołem Boże Pole Wielkie na trybuny wbiegła grupa około 20 zamaskowanych osób i zaatakowała kibiców gości. Trzy osoby zostały ranne, w tym 14-letni chłopiec z niepełnosprawnością. Cały czas pracujemy nad ustaleniem kolejnych sprawców, mówi Mariusz Chrzanowski z Gdańska. Policji. Gdy tylko policjanci otrzymali informację o tym, że na meczu piątoligowych klubów doszło do pobicia, a sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia, oficer dyżurny na miejsce skierował policjantów. Prowadzimy czynności, które mają na celu ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz jego uczestników. Zabezpieczamy i przeglądamy zapisy z kamer monitoringu. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty usłyszą zatrzymanie. O tym zdecyduje prokurator. Jednocześnie policjanci ustalają, czy organizator meczu w odpowiedni sposób zadbał o bezpieczeństwo piłkarzy i kibiców. W przeddzień rocznicy wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie Izrael postawił swoje siły bezpieczeństwa w stan podwyższonej gotowości. Tel Awiw spodziewa się ataków terrorystycznych na swoim terytorium. W nocy Izrael po raz kolejny zaatakował cele Hezbollahu w Bejrucie. Izraelska armia najpierw wydała nakaz ewakuacji mieszkańcom kilku budynków na południowych przedmieściach libańskiej stolicy, a później poinformowała, że atakuje tam cele Hezbollahu. Izrael przeprowadził co najmniej 5 uderzeń na Bejrut. 4 z nich były bardzo gwałtowne. W mieście słychać było eksplozje. Nad zaatakowanym terenem unoszą się chmury dymu, podaje agencja AFP, powołując się na relacje swoich reporterów i informacje mediów libańskich. Wojna na Bliskim Wschodzie wybuchła po ataku Hamasu 7 października, w którym zginęło niemal 1200 osób, a 251 porwano. Siły izraelskie rozpoczęły wtedy operację w Strefie Gazy, w której zginęło do tej pory ponad 40 tysięcy osób. W Tel Awiwie odbędzie się dziś ceremonia upamiętniająca osoby zamordowane rok temu podczas festiwalu Nowa na południu kraju. W Londynie brytyjscy Żydzi upamiętnią w Hyde Parku ofiary ataku Hamasu. Z kolei w Paryżu odbędzie się demonstracja w hołdzie ofiarom. Mieszkańcy południowo-zachodniej Polski wciąż zmagają się ze skutkami powodzi. Po oczyszczeniu domów i mieszkań z gruzu i błota nadszedł czas na osuszanie pomieszczeń. Na razie robimy to metodami naturalnymi. Wietrzymy i robimy przeciąg, mówi jeden z mieszkańców miasteczka Bardo w województwie dolnośląskim. Te ściany dalej są mokre po prostu. Sufit był taki, że jak się naciskało, to woda wyciekała z niego, nie? No i teraz jest pytanie po prostu, okej, jak możemy najszybciej osuszyć budynek, bo to jest to, co należy zrobić po prostu, osuszyć. Szlam też musieliśmy zmywać z tej piwnicy, tam w ogóle nie można było wejść, tyle było tej wody, no ale w końcu wyszło. Wypompowaliśmy to, no i potem trzeba znowu nalać wody do tej piwnicy, bo trzeba umyć tę piwnicę, bo jest makabra. Szafki elektryczne wszystkie zaszlamione, gniazdka zaszlamione, wszystko po prostu w takim mule jest, który jak wyschnie, to no nawet go nie można za bardzo, no trzeba go zeskrubywać. A podczas powodzi ucierpiało ponad 17 tysięcy domów mieszkalnych, prawie 8,5 tysiąca budynków gospodarczych i ponad 1000 budynków szeroko rozumianej użyteczności publicznej. Donald Trump wrócił do Butler w Pensylwanii, gdzie podczas lipcowego wiecu zamachowiec próbował go zabić. W wystąpieniu byłego prezydenta towarzyszyły wzmocnione środki bezpieczeństwa. Na wiecu wyborczym startującego do Białego Domu Donalda Trumpa pojawił się miliarder Elon Musk, który popiera kandydata Republikanów. To najważniejsze wybory w naszym życiu. Druga strona chce odebrać nam wolność słowa, prawo do posiadania broni, prawo do głosowania. Prezydent Trump musi wygrać, aby obronić konstytucję i demokrację w Ameryce. Musk otwarcie udzielił poparcia Trumpowi w wyborach tuż po zamachu w Butler i stale wspiera jego kampanię zarówno finansowo, jak i wpisami na platformie X. Kandydat Republikanów zapowiedział, że jeśli wygra wybory, postawi miliardera na czele specjalnej komisji mającej opracować plan cięć budżetowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie po wygranych Motoru z Lechem, Rakowa z Radomiakiem, Zagłębia z Górnikiem i Stali z Lechiem dziś ciąg dalszy 11 kolejki. O 14.45 Śląsk zagra z Krakowiem, o 17.30 Pogoń z Piastem. No i chyba najbardziej oczekiwane starcie europejskich pucharowiczów w Białymstoku, czyli mistrza Polski Jagiellonii z Legią. Obie drużyny w czwartek wygrały w Lidze Konferencji, Legia z Betisem, a Jaga z FC Kopenhaga. To jakiego meczu można spodziewać się dzisiaj, mówi bramkarz Sławomir Abramowicz. Pod każdym względem jest to super widowisko dla publiczności. Fajną niespodziankę sprawiliśmy w czwartek i myślę, że to będzie fajny mecz, tym bardziej cały stadion jest wyprzedany. Dużo ludzi przybędzie, aby nas wesprzeć, więc na nic tylko się cieszyć i nie możemy się doczekać tego meczu. Początek spotkania o 20.15. Liderem pozostaje Lech Poznań. Nowym liderem Ekstraklasy Siatkarzy została Bogdanka Luk Lublin, która wygrała, wykorzystując wpadkę w Częstochowie Jastrzębskiego Węgla. Dzisiaj zagrają PGS Krabeł Chatów ze Ślepskiem Malow Suwałki. To o 14.45, od 17.30 powalczą Indykpol AZS Olsztyn z PSG Stalą Nysa. W motocyklowych mistrzostwach świata jechali w Japonii. Ściganie na torze Motegi wygrał Włoch Pecco Bagnaia, drugie miejsce Hiszpana Jorge Martina, a trzecie jego rodaka Marka Marqueza. Liderem pozostaje Martin, ma 10 punktów przewagi nad Bagnaią, a do końca sezonu pozostały już tylko 4 wyścigi. Skoro o motorsporcie mowa, to dzisiaj w Pardubicach odbędzie się kultowe żużlowe ściganie o Zlatą Prilbę. To już 76. edycja tego wydarzenia, w którym wystartuje aż 36 zawodników. Zawody odbywają się na byłym torze wyścigów konnych o nawierzchni trawiastej i jeździ się w 6. Przypomnę z wieści żużlowych, że brązowy medal Ekstraligi wygrał Apator Toruń, a w tenisie dzisiaj w finale turnieju w Pekinie o 13 zmierzą się Amerykanka Coco Gauff z Czeszką Karoliną Muchową. O wygraną w Challengerze w Alicante zagra Kamil Majchrzak. On zmierzy się z Amerykaninem Moreno de Alboranem. Początek o 11. My już zapraszamy sportowo na trzecią stronę medalu. Pierwszy gwizdek o 17. Niedziela pochmurna, na zachodzie większe przejaśnienia, na wschodzie i południu słabe opady deszczu, w Tatrach i Bieszczadach lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą 9 stopni na wschodzie, 12 w centrum, do 15 na północnym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. To było 18 sierpnia 2024 roku. Właśnie wtedy w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Kamp zagrał swój pożegnalny koncert. Po kilkunastu latach udanej kariery, występach w Polsce i za granicą oraz wydaniu 3 studyjnych albumów, to u nas po raz ostatni spotkali się ze swoją wspaniałą publicznością. W transmisji wtedy posłuchaliśmy zaledwie części tego wspaniałego muzycznego święta, a zatem zapraszam na retransmisję drugiej części pożegnalnego koncertu zespołu Kamp już dziś po 19. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Energa z grupy Orlen, mecenas przyrodniczego projektu dla dzieci Planeta Energii. www.planetaenergii.pl. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Nie, dzieci, nic, nic, dneska nie będę, proste nic. Nedostaneš nic, dokud neskončí ten rambajs. Mám z tebe stres, tyhle želvy to chce klec. Hraju si, já jsem kuchař, hned se do toho dám. Mouku, kompat, zubní pastu, všechno zamíchám. No to jsem ale borec, uzvednu plnej hrnec. A nechápu, proč se teď všechno řídí na koberec. To jsem zelek, že letí pomalej. Takovej, že si sedneš na zadek na mě. skončí den. Jsou zase jako prase, po toce jsem si hrál, žvejkačku ve vlasech, no kdo by ji tam dal? Snad nespadnu dolů, tady z tohohle stromu, víra v novej kalhotech a tak se mi nechce domů. To se selek, že letí polánek, takovej, že si sedneš na zadek a místě nesedím. Co teď s tím? Už budu nejmalej, ne, mama nemá sil, bez se neumil, no a táta ten by se ze mě obysil. To se jen tak dětem říká, hej, hej, jsem rostovilej. Za sprázdniny jsou tady, hodnou babičku mám, dole bydla, co chytá, trochu zirek nastruhám. Nedělám z toho vědu, zapálí do tak sledu, no to tu krásně hoří. Mám z tebe stres, takže nekecej a jes. Jsem selek, že letí polávek, takovej, že si sedneš na zadek a my se nesedím. Co teď s tím? Už budu nejmalej, hodnej, mama nemá sil, tady jsem se nepomil. No a táta, ten by se ze mě oběsil. To se jen tak dětem říká, že mě mají a je pak klinká. Jsem je jich maj, žádnej syčák, hej, hej, jsem rostomilej. Tak, tak, Franku Poranku, nasi przyjaciele zza południowej granicy zaśpiewali nam o żelwach, czyli żółwiach, no i o dzieciach, które proszą, mamo, kup mi żelwy. Aha, aha, aha, tak było? Mhm. Cześć, Amando. Dzień dobry. A panienka Amanda o co poprosiłaby swoją mamę? Ja bym poprosiła swoją mamę o... Aha. Drugiego pieska. Serio? Dałabyś radę wyprowadzać dwa? Oczywiście. O, w twoim wieku też tak myślałam. A czego najpiękniejszego nauczyłaś się od swojej mamy? Myślę, że jest dużo takich rzeczy, ale taką jedną podstawową to bycie bardzo miłym wobec innych, ale jednocześnie stanowczym. To jest ważne? To jest bardzo ważne. Żeby być ważne. Miłym? Tak, dlatego że jak jesteś miły, to ludzie też są dla ciebie mili. Ja wyznaję taką zasadę, też tak uważam, ale bardzo często niestety tak się dzieje, że jeśli ktoś jest miły, to inni ludzie myślą sobie, o, uśmiecha się, jest miły, to chyba jest słaby. Czy to jest prawda? No, najczęściej nie, ale po prostu niektórzy tak uważają, no ale też trzeba pamiętać właśnie, jak ja się nauczyłam od mamy też, żeby być stanowczym, bo jeżeli nie jesteśmy stanowczy... Czy? Tak, zdecydowani, tak? Zdecydowani, to ludzie po prostu twierdzą, a dobra, to ty idź, zrób to, no i tyle jakby. Czyli trzeba dbać też o siebie w tym wszystkim. Tak. Bardzo ważną rzecz powiedziałaś, wiesz, bardzo ci za to dziękuję, bo absolutnie, to jest takie piękne, kiedy uśmiechamy się do drugiego człowieka, ale też uśmiechamy się do siebie. Co to znaczy? Że dbamy o swoje granice, tak? Że nie dam się wykorzystać tu, tu, tu i tu i jeszcze pobiegnę i zrobię jeszcze tysiąc innych rzeczy, kiedy nie mam siły, albo nie mam na to ochoty, albo po prostu nie chcę. Czy to się zgadza? Tak, to się zgadza. Czym dorosły człowiek może zasłużyć sobie, albo odwrotnie, jeszcze inaczej, kto to taki autorytet? No, autorytet to jest generalnie, tak jak czasami się mówi, że ktoś sobie wyrobił autorytet. To znaczy, że jakby osoba zrobiła coś, co ludziom się bardzo podobało i jakby stała się takim slangiem młodzieńczym popularna po prostu. Mm-hmm. Wiesz, to jest bardzo ważne, żeby dzieci miały w swoim życiu autorytety. Czym dorośli ludzie, dorosłe osoby mogą zasłużyć sobie na to, aby młody człowiek mógł powiedzieć, to jest autorytet. No, moim zdaniem trzeba powiedzieć coś po prostu bardzo takiego... Takiego głębokiego, co ludzie by zrozumieli, jakby to mówiła starsza osoba, jakby. Ja wam życzę tego, żebyście rozejrzały się dookoła siebie i znalazły chociaż jedną taką osobę dorosłą, której naprawdę zawierzycie, uwierzycie i w trudnym momencie będziecie mogły do tej osoby pójść, porozmawiać. Dobrze, Amanto, tak pięknie odpowiadasz na te wcale nieproste pytania. Zatem w nagrodę mam dla ciebie co takiego? Zagadkę! Tadam, podpowiedź numer... 1. Znajdziemy tu pustynię, ale znajdziemy także lasy deszczowe i tropikalne łąki. Ciekawe, prawda? Mhm. Znajdziemy drugą najdłuższą rzekę świata. Znajdziemy jezioro, w którym pływa niemal 500 gatunków ryb. Z pewnością najbardziej interesująca jest mbuna, czyli kamienna ryba. Co jeszcze? Jeszcze to, że wbrew pozorom w tym miejscu można bardzo zmarznąć, ponieważ najniższa odnotowana tu temperatura wynosiła... wiecie ile? Minus 24 stopnie Celsjusza. O Jezu. A najwyższa zaś całe 55 stopni Celsjusza. Wow. Znajdziemy tu także 54 kraje, w których ludzie mówią w wielu różnych językach. A tych języków jest niemal 2000. W jednym z najsłynniejszych ludzie mówią tak. Ależ oczywiście, oczywiście. Rozumiesz coś z tego? Nie. To jest język mlaskowych buszmenów. To ciekawe, ich dzieci już w wieku 7 lat potrafią rozpoznać i użyć niemal 200 roślin. Potrafisz? Potrafię chyba 2 rozpoznać. Chyba ze 3. Te dzieci doskonale wiedzą, która roślina może pomóc na przykład na ból brzucha, a która świetnie poradzi sobie z bólem głowy. Dzieci doskonale znają także wszystkie nazwy tych roślin. No i potrafią cudownie naśladować odgłosy ptaków. Chcesz posłuchać? Mhm. To wow. Dzieci, prawda? Fajnie. Cudownie. Możecie mieć pewność, że w miejscu tym, o którym dzisiaj mowa, żyją na wolności lwy, a także słonie. No i jeszcze... Wiesz co takiego? Co to jest? To nie jest świnka, to gepard. A. No i jeszcze... A to? Co takiego? Hiena, ale ma dobry nastrój. A te słowa, które za chwilę usłyszycie, pochodzą z filmu animowanego, który ma wiele wspólnego z miejscem, o które dzisiaj właśnie nam chodzi. Mama, tata, jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata! To nie byle bzi! Z czym ci się to kojarzy? To jest chyba króle. A wiesz może, co znaczą te dwa słowa? Hakuna Matata. Nie wiem, co to znaczy. Te słowa znaczą w języku Swahili. Nie martw się, Amanda. Nie martw się. I są to bardzo mądre słowa. Amanda stawia na... Afrykę? A pan Wiesław Drzewicz? Duży kontynent, daleko stąd, o którym mówią czarny ląd. Zatem nie martwcie się, tylko zgadujcie. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem free philosophy. Hakuna Matata. Why, when he was a young warthog. When I was a young warthog. Very nice. Thanks. He found his aroma lacked a certain appeal. He could clear the savannah after every meal. I'm a sensitive soul, though I seem thick-skinned. And it hurt that my friends never stood downwind. And oh, the shame! What a change in my name! Oh, what's in a name? And I got downhearted. How did you feel? Every Hey, Pumbaa, not in front of the kids. Oh, sorry. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing praise. Duży kontynent, daleko stąd, o którym mówią czarny ląd. A ja witam bardzo serdecznie pana Olka. Wiem, że masz 9 lat, panie. Proszę pana. A skąd do nas dzwonisz? Z Krakowa. Oj, byłam tam kilka godzin temu. To miasto jest całkiem ładne, wiesz o tym? Olku? Aloha? No. No, jest czy nie jest? No, no, nie za bardzo. Rozumiem. A byłeś kiedyś we Warszawie? W Warszawie byłem kilka razy. Podoba ci się tu? No, nie no za tak. bardzo. A jednak, a widzisz, bo wiesz, nieraz jest tak, że to, co oswojone, nawet najpiękniejsze, to takie już jest zwyczajne, prawda? Mhm. Ja mieszkałam wiele lat we Wrocławiu i to jest przepiękne miasto. Ale takie mi się wydawało też już trochę zwyczajne. Być może tak właśnie to jest. Drogi Olku, czy ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. Słuchamy cię uważnie. Mhm. Afryka. Fanfary, super. Poproszę. Dun, dun, dun, dun. To specjalnie dla ciebie. Fanfary od naszej Amandy. Serdecznie cię pozdrawiamy. A można cię uściskać? No nie. Dobrze, to pozdrawiamy cię w takim razie. Życzymy ci pięknego dnia. No i jak będziesz spacerował po mieście, które nazywa się Kraków, to przyjrzyj się tak uważnie tym niektórym miejscom, które moim zdaniem są absolutnie wyjątkowe. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie ciebie, całą rodzinę, cały gród Kraka. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia, może nawet, pewnie, że tak. Moi drodzy, zanim zabrzmią nasze poczytajki czy Tadełka, chcę wam powiedzieć, że już w najbliższą sobotę, 12 października, Fundacja Bullerbyn zaprosi nas wszystkich do Wesołej Wioski Kurczaka na Warszawski Festiwal Edukacji Demokratycznej. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nie każde dziecko dobrze czuje się w tej takiej naszej szkole, polskiej szkole. Są różne dzieci, są różne szkoły i warto szukać różnych rozwiązań, innych rozwiązań, bo to dzieciństwo to jest jeden raz w życiu, po pierwsze, po drugie krótko trwa. No i najważniejsze jest to, żebyście czuły się u siebie i czuły się szczęśliwe. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Tadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No to ja w swojej lewej dłoni od serca trzymam trzy książki, świeżutko wydane, nowiutko, jeszcze pachną drukarską farbą. I powiem wam, że one bardzo mnie złapały za serce. Otrzymałam je od cudownych pań, które pracują w fundacji Save the Children. No i muszę wam powiedzieć, że są to książki, Amanda, widzisz je, prawda? Mm-hmm. W tej chwili. Tak. Napisane przez dzieci wojny. Przez dzieci, które doświadczyły tego, czego nigdy nie powinny doświadczyć. Za naszą granicą, tuż, tuż, obok. I postanowiły napisać o czymś, co jest dla nich ważne, co im w duszy gra i co pomaga im przetrwać te bardzo trudne chwile, dlatego że ich ojcowie, dziadkowie często jeszcze na tej wojnie są. I trzymam w mojej dłoni książkę pod tytułem Dom w drodze. To jest książka wydana w trzech językach. Po angielsku, po polsku i po ukraińsku. Jest taka fajna zabawa, że jedno dziecko wymyśla dwa zdania jakiejś opowieści, baśni i potem następne dziecko dołącza i następne i w ten sposób powstały właśnie te opowieści. Dom w lesie. Wybrałam króciutkie opowiadanie i fragment wam przeczytam. Kiedy Bantyk i Fantyk stracili dom, nie wiedzieli dokąd się udać. Poszli nad rzekę, a ta powiedziała im: proszę, jedzcie więcej. Ale dlaczego? Zapytał Fantyk. No bo jeżeli będziecie jeść, będziecie mieli siłę i zbudujecie nowy dom. Zjedli więc i zaczęli budować nowy dom. Zbudowali go z drewna, które znaleźli w lesie. Dzięki temu, że był zbudowany z drewna, ich dom również pachniał lasem. Kiedy już postawili dom, zbudowali też szklarnię, aby warzywa mogły rosnąć nawet podczas mroźnych zim. No i tak dalej, dzieci snują swoje marzenia o domu. Zobaczcie, wy macie swój dom, nawet się nie zastanawiacie, jak bardzo on jest ważny i potrzebny. A one straciły wszystko. I mam tu jeszcze następną książkę pod tytułem Podróżując przez czas i przestrzeń. I tę książkę w taki sam sposób napisały nastolatki. Bardzo wam serdecznie polecam te książki. Także dlatego, aby zrozumieć waszych rówieśników, których macie pewnie gdzieś obok w swojej szkole, zrozumieć, że niekiedy wcale nie muszą się śmiać w głos i uśmiechać, bo noszą w sobie coś bardzo trudnego, z czym muszą mierzyć się każdego dnia. Chociaż zakryte mamy jak dwie łodzi. Ja zakryte ma oczyma znajdę dymy i dwier. Bo gdyby nie był, nie zabudł to dzień. Gdyby nie był, nie zabudł to dzień. Chociaż zakryte mamy jak dwie łodzi. Ja zakryte ma oczyma znajdę dymy i dwier. Bo gdyby nie był, nie zabudł to dzień. Для мене носила з кофа по чужих краях. Я вертатимусь додому по дорогах і полях. Боляче, коли побачу вдалині рідний маяк. І хочеш море переплити до нього, але немає. Рідна хата пахне пирогами з вишнями і з печі. Снилось, як світив фарами ближніми уночі. Бачу папа з дідом в хаті крутили калачі. Аби зараз діда постукать би по плечі. Диби не був, не забуду один. Хочеш закрити мене, як дві годі. Я закрити не очима знайду до неї двір. Бо диби не був, не забуду один. Диби не був, не забуду один. Хочеш закрити мене, як дві годі. Я закрити не очима знайду. Мовила мені, того двору вже нема. Покоління міняло, все запам'ятали стіни, як дитина, ці писала імені навіки. Та знову світла ніч, що без мене вже гуляла. А може коли-небудь, я вже би не жалів. За минуле, що летіло вдаль, не наче ворон. А я вдома зберігаю свою ностальгію. Tak, muszę wam powiedzieć, że to jest moja ukochana piosenka o mamie, która postawiła na stole gorącą zupę i o synku, który śpiewa, że nigdy nie zapomni o swoim domu i że zawsze znajdzie do tego domu drogę. A ja teraz witam w naszym zagadkowym studiu Marcina Kosteckiego ze Stowarzyszenia Demagog. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdybyśmy chcieli nawiązać do piosenki, panie Marcinie, to moglibyśmy powiedzieć, że tym domem dla nas wszystkich jest nasza planeta, prawda? A planeta i wszystkie istoty ożywione zmagają się teraz z czymś, co dorośli nazywają globalnym ociepleniem. Amando, wiesz, co to takiego jest? Coś słyszałam tą nazwę, ale tak dokładnie nie umiem jej wytłumaczyć. No właśnie, bo tak, z jednej strony mówimy o globalnym ociepleniu, z drugiej przecież zdarza się, że w październiku pada śnieg, prawda? Jak to wszystko zrozumieć? Czym to dla nas jest? No właśnie, kiedy mówimy o globalnym ociepleniu, to mówimy o globalnym ociepleniu klimatu, zmianie klimatu. Klimat to jest coś innego niż pogoda. Tak na przykład, gdybyśmy dzisiaj się rozejrzeli, co się dzieje w Warszawie, tak jest pochmurno, 9-10 stopni, to nie wystarcza do tego, żeby powiedzieć, że klimat warszawski to jest właśnie taki pochmurny, dosyć chłodny. Klimat to średnia temperatur, średnia zjawisk pogodowych z całego miesiąca, roku, znacznie dłuższego okresu. No i naukowcy, badając dane o pogodzie, przede wszystkim właśnie o temperaturach, stwierdzili, że średnie temperatury globalnie drastycznie rosną. W rzeczywistości ten wzrost sięga już 1,5 stopnia Celsjusza. Wydaje się, że to niewiele, no bo co to znaczy? 1,5 stopnia w jedną, w drugą. No ale właśnie, można to sobie porównać do średniej szkolnej. Tak, jest duża różnica między średnią 4.0 a średnią 5.0. Można też spojrzeć na dane historyczne na temat globalnych temperatur i zobaczyć, że w momencie, gdy była epoka lodowcowa i prawie cała Polska była skuta lodem, średnia temperatura globalna była niższa tylko o 6 stopni. Więc wahnięcia o 1, 2, 3 stopnie w jedną bądź w drugą stronę mogą spowodować ogromne zmiany całego klimatu. A to się co roku liczy jakby od nowa, czy to... Znaczy jest tak, że codziennie mierzy się temperaturę, później to wszystko się dodaje i dzieli przez liczbę dni w roku i wychodzi średnia roczna temperatura i porównuje się to z tak zwanymi czasami przedprzemysłowymi, czyli z czasami, gdy jeszcze nie było wielkich fabryk, gdzie nie spalaliśmy tyle węgla, czyli no, to jest XIX wiek, 100-200 lat temu. Nie. Dobra recenzja. Okej. Nie tak dawno wszyscy przeżywaliśmy coś bardzo, bardzo trudnego. Coś, co wydarzyło się na południu Polski, prawda? I boleśnie dotknęło naprawdę wiele osób. Wiecie, o czym teraz myślę? Pewnie o powodzi. Myślę o powodzi właśnie i chcę pana poprosić, aby z jednej strony wytłumaczył pan dzieciom, skąd biorą się takie zjawiska, które nazywamy powodziami, a z drugiej strony, jakie nieprawdziwe informacje na ten temat mogą docierać do naszych dzieci? Tak, no powódź, której niedawno doświadczyliśmy, też była wynikiem zmian klimatu. To, że była tak bardzo intensywna, przez to, że ociepla się temperatura na Arktyce, czyli tam na północy globu, gdzie jest sporo lodu, to też te zimne masy powietrza z Arktyki łatwiej przechodzą na południe. I te zimne masy powietrza spotkały się znów z bardzo wilgotnym, ciepłym powietrzem, coraz bardziej wilgotnym przez to, że coraz bardziej parują morza i oceany z południa. Spotkały się nad Zatoką Genueńską, to jest na północy Włoch, i tam stworzyły niż, tak zwany właśnie niż genueński, który niemieccy naukowcy nazwali imieniem męskim Borys. No i ten niż przeniósł się nad Polskę. Chmury niżowe wznosiły się coraz wyżej, robiły się coraz cięższe i właśnie gdzieś w okolicach Polski, Czech, Austrii zrobił się z nich deszcz. Tak? Były już tak ciężkie, że ziemia zaczęła przyciągać tę wodę, no, nie mogły jej utrzymać. No i tak oceniają naukowcy, a jednocześnie dla takich zjawisk zawsze się tworzą jakieś legendy, które dzisiaj nazywamy teoriami spiskowymi. Dezinformacją tak zwaną, tak? Czyli nieprawdą, czymś, co ludzie sobie wymyślają. Tak, tak. Czyli czymś, co ludzie sobie wymyślają. Oczywiście korzystając z jakichś informacji, ale nie według takiej ścisłej naukowej metody, gdzie mamy pewne dane, zastanawiamy się nad nimi, tylko to jest bardziej podobne do tworzenia bajek. Na przykład, jeden przykład właśnie? Właśnie, jest taka bajka o tym, że gdzieś daleko, daleko, za górami, za lasami, na Alasce w Stanach Zjednoczonych jest taki ośrodek naukowy, który nosi groźną nazwę HARP. I to jest masa anten, które mają oczyszczać jonosferę, czyli taką bardzo wysoką warstwę atmosfery i umożliwiać przekazywanie wiadomości drogą radiową, jak to na przykład robimy teraz. No i według tej legendy harp tak naprawdę kontroluje niższe poziomy atmosfery, gdzie tworzą się chmury. I to on stworzył tę wielką chmurę, którą później przeniósł nad Polskę i z tej wielkiej chmury spadł wielki deszcz. No, co jest oczywistą nieprawdą, harp nie jest w stanie tego robić. Bardzo dziękujemy. To jest dezinformacja. W to nie wierzymy i takich informacji, które nas dezinformują, jest... A czy harp istnieje tak naprawdę? Dużo. Tak, istnieje, ale nie jest w stanie robić takich rzeczy. Pan Marcin Kostecki ze Stowarzyszenia Demagog był z nami, wyjaśniał nam wcale nie takie proste sprawy i rozwiewał wątpliwości. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Płynąć twoim nurtem, chcę dryfować na falach twojego radia. Ochroń mnie, zabierz do domu, chcę tam być. A teraz do domu zabierze nas ktoś absolutnie niezwykły. Ktoś, kto pokochał Puszczę tak bardzo, że napisał i przepięknie zilustrował dla was książkę, która jest tak mądra jak sowa. I tak przepiękna jak najpiękniejsza biżuteria. Wiem, o czym mówię, bo zachwycam się nią za każdym razem, kiedy biorę ją do ręki. Teraz też. Puszcza opowieści karpackich buków, a jest z nami jej autorka Jola Richter-Magnuszewska. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Amando. Dzień dobry, dzień państwu. Dobry. To Jolu, teraz wszyscy zamykamy oczy i wskakujemy do twojego ukochanego drewnianego domu. Tak. Teraz już możemy otworzyć oczy. I otwieramy też twoje okna. Co widzimy? Widzimy piękną górę Cergową. Widzimy całą panoramę Beskidu Niskiego. Właśnie od Cergowej po ostatnie, pierwsze szczyty Beskidu Sądeckiego. Piękną ma górę zaczarowaną, kamień. No i lasy. Jodły, buki i wolność. Ale pani ma ten domek na jakimś wzgórzu? Tak. Czy? Mieszkamy z moim mężem, z moimi już dorosłymi synami prawie, że z gromadką zwierząt, tymi, które mieszkają z nami w domu i tymi, które mieszkają na podwórku i tymi, które mieszkają w lesie, bo czyli to są jakimi? Nasi sąsiedzi. W domu mamy 3 koty i 2 psy, mamy gęś, mamy kury, czasem przychodzą do domu oczywiście. No i mamy na podwórku kumaki, ropuchy, puszczyka uralskiego, czasem zagląda dzik, czasem gdzieś tam daleko ślady na drzewie zaznacza niedźwiedź. Od czasu do czasu widać tropy wilków, są sarny, jest mnóstwo ptaków właściwie. O, jak wyjeżdżałam, to przyleciały raniuszki. A pani się nie boi, że jakiś dzik albo coś zaatakuje? Nie, dlaczego miałby to robić? Jeżeli człowiek zachowuje się właściwie w stosunku do przyrody z szacunkiem, to nie widzę możliwości, żeby ona nam miała szkodzić. My, mieszkając w takim miejscu, oczywiście musimy respektować pewne zasady, które dotyczą nas wszystkich, prawda? Bo las nie jest tylko naszym domem. to jest las. I las jest domem przede wszystkim drzew. One stanowią ten szkielet, prawda? To też są istoty żywe, o których bardzo często zapominamy, bo my jako ssaki, bo jesteśmy ssakami, prawda? No. Wydaje nam się, że tylko to, co żywe, co się, jest żywe to, co się rusza, co biegnie, lata, pływa, a tak naprawdę dla mnie ostatnio fascynujące są właśnie drzewa, grzyby, porosty, które są starsze od nas przecież, żyją tyle lat na ziemi, niejedno widziały, niejedno słyszały też i możemy się właśnie od nich wiele rzeczy uczyć, chociażby spokoju. A gdybyśmy teraz w niedzielę, który dzisiaj jest 6 października, dokładnie o godzinie 9:40 znalazły się, czy znaleźli się w samym środku twojej, Jolu, puszczy, Puszczy Karpackich Buków, to co byśmy zaobserwowali? Salamandry, które wyszły akurat, bo to jest taki czas, gdzie jest dużo wilgoci i one w tym czasie się poruszają, szukają bezpiecznych schronień. Kończy się rykowisko, czyli spektakl miłosny, jeleni. Bukowisko, no trochę u nas mało tych łosi, ale one też mają swój okres godowy. Powoli zwierzęta szykują się do snu. O tej porze zaczyna się chyba najpiękniejszy spektakl w naszej przestrzeni, w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim, no bo kolory. Jesień, liście bukowe, w ogóle liście drzew przemieniają się, jest złoto, jest miedź, jak jeszcze słońce poświeci, to jest cudownie. No i oczywiście są grzyby. Zwierzęta zaczynają, tak jak mówiłam, to jest dla nich zaczyna być trudny czas. Nie wszyscy lubią zimę, prawda? Lubisz, Amanda, zimę? Ja kocham zimę. Tak. No, dlatego, że możemy się schować, ubrać i wiadomo. Polepić bałwany. No, ale zwierzęta też się ubierają przecież. Tak. Przybierają, znaczy raz zmienia im się futro, podszerstek rośnie. To jest taka, no taki polar, można powiedzieć, współczesny, czy podpinka w kurtce i czapki. One się szykują, no już ptaków wielu nie ma, na przykład orliki krzykliwe wyleciały już do ciepłych krajów. To jest taki jeden z popularnych, znaczy bardzo rzadki, ale w Beskidzie Niskim popularny, przepiękny ptak. Ma gniazdo, kawałek od naszej górki. I dzięki, tu muszę się pochwalić, dzięki właśnie różnym działaniom przyrodników, dbamy o te gniazda i chronimy je. To skoro o ptakach, to zobaczcie, trzymam w dłoni tę książkę, która jest wielkoformatową książką. Prawda? Amanda, mm-hmm. Pięknie wydana. Tak. Puszcza opowieści Karpackich Buków. Zobaczcie, ile stron zaznaczyłam. Widzicie te żółte karteczki? Widzimy. Wczoraj jechałam z Krakowa właśnie do Warszawy i towarzyszyła mi ta puszcza na moich kolanach i w moim sercu. No a teraz otworzę tę książkę i wyciągnę jak z pudełka czekoladek ze strony 17 właśnie tego jego mościa. Nie wiem, czy to ten jegomość. Rozpoznajesz, Jolu? To powiem tak, to jest brat naszego Franka Poranka. Głuszec. A, tak, bo one... Tak specyficznie się odzywają. Trochę inaczej niż nasz Franek Poranek, ale są spokrewnione, prawda? Tak, tak, jest ich mało. Jest to bardzo rzadki gatunek. Aha. To kuraki, ale są przepiękne. Bardzo spodobało mi się też takie zdanie z twojej książki. W naszym świecie docenia się starość. Amando, czy ty słyszałaś kiedykolwiek, gdzieś, żeby w naszym świecie, warszawskim świecie, wielkomiejskim świecie doceniało się starość? Słyszałam w jednym przypadku, jak robiliśmy przedstawienie o powstaniu warszawskim w szkole i pani mówiła właśnie o powstańcach warszawskich, którzy jeszcze żyją i że do nich to wyśle i że bardzo ich doceniamy. To wtedy wspaniale, to usłyszałam. Tak, wspaniale, a w puszczy docenia się starość każdego dnia. Co to znaczy? Tak, bo młodości jest dużo. Przyroda hojnie dzieli się życiem i doświadczamy też tego, i tak jak doświadczamy życia, tak jak doświadczamy też tego, że nieodłącznym elementem życia jest śmierć. Tak już świat jest skonstruowany i często zwierzęta czy drzewa, które dożywają starości, są wyjątkowe. Dlatego, że nie każdy może tego doświadczyć. Nie każdego nasiona będzie od razu duże, znaczy nie od razu, ale będzie duże drzewo, prawda? Nie każde wyrośnie. Część stanie się pokarmem, na przykład dla myszy, norników, popielic. Część wyrośnie do jakiegoś momentu, że będzie takim zadrzewieniem i będzie schronieniem na przykład. A tylko niektóre drzewa dostąpią tego, że będą duże, będą dawać życie, będą, czy tak samo ze zwierzętami. Nie wszystkie dożyją sędziwego wieku. Dlatego jest to tak niezwykłe i cenne. One dzielą się. Bardzo często jest tak, że te zwierzęta, na przykład wśród dzików, te zwierzęta lochy, które są najstarsze. One żony potem są, pana dzika. Tak, tak. One są potem właśnie przewodniczką stada. Rządzą najstarsi, najmądrzejsi, dlatego, że mają duże doświadczenia, znają mnóstwo ścieżek, wiedzą, jak się uchronić przed niebezpieczeństwem. I są bardzo cenni. A czy w tym miejscu, gdzie pani mieszka, są myśliwi? Niestety są. Są. Tak jak wszędzie. No, nie jest to jakby dla mnie też miła rzecz. Oczywiście tak jak i kiedy, dlatego myślistwo jest, kiedyś było nieodłącznym elementem naszego życia. Myśmy żyli zupełnie inaczej, prawda? Zdobywaliśmy pokarm w taki, a nie w inny sposób. Teraz to się wszystko wypaczyło. Jest to może bardziej sport, niestety. Mam nadzieję, że teraz to, co się dzieje obecnie w świecie i polityki, i działań społecznych, unormuje te wszystkie rzeczy. To możemy zapewnić panią, pani Jolu, że wszystkie nasze zagadkowe kciuki zaciskamy także solidaryzując się z wami, żeby nie strzelać do zwierząt dla sportu. Nie wolno tego robić. I my również tutaj w tym studiu się na to z Amandą razem i z innymi dziećmi, co robimy, nie zgadzamy. A na pomoc możemy wezwać takie siły, które przylecą do nas z kosmosu i nazywają się na przykład E.T. To fragment muzyki pana Williamsa, z filmu E.T. A to kto? Co wspólnego? Jolanda Richter-Magnuszewska w naszym studiu, która przyjechała z kawałkiem puszczy w sercu, ale także w postaci książki Puszcza opowieści karpackich buków. Co wspólnego ze sobą ma ta para? Kruk, którego przed chwilą słyszałyśmy, i wilk. Bardzo często mówi się o krukach, że to są wilczy bracia. Wiesz, Amanda, dlaczego? Nie wiem. Co może mieć wspólnego wilk i kruk? No to, że pomagają sobie wzajemnie, bo to jest właśnie najciekawsze w lasach, w puszczach, to jest to, że organizmy ze sobą współpracują, wszystkie istoty ze sobą współpracują. I między innymi na przyjaźni i współpracy opiera się relacja kruków i wilków. One jak są małe, wychowują się bardzo często razem. Jak to? Uczą się wspólnego, to znaczy blisko siebie, nie razem oczywiście w gnieździe. Wilki nie są w gnieździe, nie mieszkają w gnieździe kruczym. I odwrotnie, w norze wilczej nie mieszkają kruki. Kruki. Tak. Ale bardzo blisko siebie. Bawią się czasem, młode wilczęta bawią się z młodymi kruczętami i uczą się trochę wspólnego języka. Bo wilki, no, i jedne, i drugie istoty są bardzo inteligentne. Dlaczego? Bo potem przyda im się to chociażby w polowaniu, w zdobywaniu pokarmu. Kruki widzą więcej, latają wyżej. Są w stanie objąć większą wzrokiem, większą część terytorium. Są w stanie wypatrzyć zwierzęta, a wilki, ale nie są w stanie ich upolować, prawda? Bo są za małe. Natomiast ich starsi bracia, przyjaciele, mają ułatwione zadanie, nie tracą energii niepotrzebnie. A jak wilk na przykład poluje na coś, to później się dzieli z krukiem, czy jak? No przeważnie tak, jest to dosyć szorstka przyjaźń, bo nie zawsze wszyscy dzielą się jedzeniem, ale jest oczywiście ustalony porządek. Ale co jest najciekawsze? Bo tu wspomniałaś też o myśliwych. Często jest tak, że my ludzie przebywamy bardzo mało w lesie i nie widzimy, też mamy inną percepcję, nie widzimy wielu różnych rzeczy. Nie widzimy, które zwierzę jest chore, które jest mocniejsze, słabsze, czy zdrowsze. Natomiast wilki i kruki obserwują. I one nigdy jakby nie upolują zwierzęcia, które jest przodownikiem stada, które jest silne, matki nie upolują, czy dziecka zdrowego, tylko upolują przeważnie zwierzęta, które już są u kresu życia, u kresu sił. My tej percepcji nie mamy. Więc znaczy my nie potrafimy tak widzieć tego tak, świata. Dokładnie. To jest ta percepcja. Tak? Dokładnie. Mhm. Ale puszcza to także zaklęcia, teraz posłuchajcie, puchlinka ząbkowana. Biedronecznik zmienny, liczydło górskie, jeżycznik zwyczajny. Co to są za zaklęcia? Piękne nazwy, które my ludzie daliśmy roślinom. I to jest tak samo owadom. Dla mnie to jest niezwykłe, że wielu z nas zachwyca się tak roślinami, owadami, tymi najmniejszymi. Nie, bo bardzo często patrzymy właśnie na wilki, na niedźwiedzie, na rysie, na kruki, a zapominamy o tych malutkich istotach, które są też niezwykłe i też prowadzą niezwykłe życie. Jolu, czym dla ciebie, albo być może nawet kim dla ciebie jest puszcza? Trochę sakrum. Co to czyli znaczy? Sakrum, czyli takim miejscem, w którym wszystko odbywa się tak, jak odbywać powinno. Według ściśle ustalonych takich reguł, tylko mądrych reguł, nie narzucanych z góry, tylko które zostały ustalone jakby na przestrzeni wielu, wielu lat, gdzie się współpracuje, gdzie każdy jest potrzebny i dla każdego jest miejsce. Nie ma rzeczy zbędnych, czy brzydkich, czy złych, tego się nie ocenia, czy tak samo istot. Każdy ma swoje zadanie i każdy jest potrzebny. I dla mnie to jest takie miejsce, od którego możemy się teraz uczyć, bo my ludzie odeszliśmy od wielu właśnie rzeczy, które nas gdzieś tam łączą, dzięki którym uczymy się współpracować, a w puszczy, obserwując to wszystko, możemy właśnie nauczyć się współpracować, chociażby porosty. Porost to jest istota tak naprawdę złożona z dwóch organizmów, czy z trzech, czasem z bakterii, z grzybów. I one potrafią żyć kilkanaście tysięcy lat, dlatego że współpracują. To jest taka siła dla mnie. Coś, do czego powinniśmy my jako ludzie powinniśmy skupiać się, moim zdaniem, na współpracy i też między innymi obserwować te prawidła rządzące i różnorodność, która jest. A kiedy Jola Richter-Magnuszewska przebywa w tym swoim pięknym drewnianym domu w Beskidach i kiedy ma słabszy dzień i postanawia sobie, o dobra, pójdę w takim razie sobie, porozmawiam z moimi przyjaciółmi w puszczy, to co wtedy się dzieje z Jolą? No tak jak mówisz właśnie, to jest takie miejsce, gdzie ładuję akumulatory. Czy każdy z nas ma słabszy i gorszy dzień, prawda? Może mieć i dobry, i zły dzień. Patrzę na to z innej perspektywy. Patrzę na drzewa, które są bardzo wysokie, które patrzą na ten świat, dużo przeżyły. Ja sobie myślę, te moje problemy, jeden dzień gorszy, zdarza się, prawda? Lubię wchodzić razem z mężem Maciejem, jeździmy sobie kawałek dalej, patrzymy na ten nasz dom z innej górki.